إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي ci li nga xamanteni ni mom moy sunu darsa tawhid biñu amal suba gu jot ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu tere bobu di sharh al qawaid ala arba'a bu ay sheikh al allama salih al fawzan hafidhahullah ta'ala mu melni ñi ngi won ci ñaarelu ter bi muy ñaarelu regel bi fa nga xamni borom tere bi daf ci doon woné la bokale kat yu ñëk ya nekké won mu nek ak tarxis go xamni dañ ko ci manam dañ ci tarxis ba dal di rot tabbi ci bokale ci lan ci sakku guñ don sakku jégué borom bi ak sakku ram mu fa borom bi lolou nak yobeleen ñu jël yenn ci xéetu jaamu yi lu melni ñaan rendi nezar wakirlu xettaliku dimbaniku sukkasndiku da di koy jëmele ci yoyé nga xamné moy seen xaram ya mo melni tektal ba nga xamné don na woné sakku gañ don sakku ak ak djégé rombon nañ ko ñi ngi taxawé won ci tektal gi nga xamné mo don woné né ram gogé kat kadalika don nañ ko sakku gisoon nañ né ram mom amna ay xaj amna ay façon ci xaji bokku na ci ramu gi nga xamni mom lañ tuddé ramu gi ñu boyal nga xamni yonent yi dañuy ramu malaaka yi dañuy ramu way gëm yu baax yi dañuy ramu ak ramu gi nga xamanteni ni moy ramu gu tanku gi nga xamni sunu borom mom la jaglél ki nga xamni moy ngeen ci mindeef moy sunu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam rax ci doli gison nañ ne ramu amna ñaari façon bi nga xamni moy bi bax bi valide ak bi nga xamni baxut validul dañ koy rejeter lolu mo taxone borom téré bi diñu xamal ni ash-shafa'atu shafa'atani mun ramu mom ñaari façon la shafa'atun manfiya ramu biñu rejeter ndax dafa invalide wa shafa'atun musbata ak ramu gi nga xamanteni ni moy gañu nangu ndax alquran moko saxal mo melni gison nañ ni aya yu bari ñew na di wax ci ramu yena aya di ko daq yena aya di ko saxal bu ko defee baatu ramu bok ci baat yi nga xamni alquran moko rotal kon alquran ci bopam mom mokoy jox sens mokoy jox maana moko jox deg motax yow julit bi fexel ba deg bi ngay am ci batu kram ak bat yi melni mom mu fekk mu nek deg alquran mango manam mu deppok aya alquran yi mango ndax lu mu neew lu tolok ñaar fukki aya ñew nañ di wax ci ram mango kon ajo wul ram gogu ngir nga mën ko deg wala nga mën ko soxla nga fi wacc alquran wacc fi hadith yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam di taxaw ci degna wala fogna wala yakarna wala ndortna bu ko defee borom tere bi mune ramu ga nga xamni sunu borom mom la daq moy ramu gi nga xamni tegu wut ci ndigalam sako wuñ ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala te defee wuñ ko tamit ci ndigalam ram gogu mom du am waaw gep ram go xamni sakku wuñ ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala te defé wuñ ko ci ndigalam ram gogu bes korok du am ram gogu moy ram ga alquran daq mango motax mu ne wala shafa'a manam bes korok ram du am manam ram gu mel noni ram go xamni teggu ci ndigalam mom borom bi tabaaraku wa ta'ala du am bes kérok mune bes kérok de ken du ram lulul ne bala ngay ram da ngay am digelu borom bi sunu borom mo nan la diw ramul nga doga am sañ sañu ram mune ki nga xamni moy gën ji mindeef moy sunu yonnata alayhi salatu wa salam ki mujj ci yonnati di sangi doomu adama ki gën ci yonnati mom de bu jami ñëwé ci mom ginaaw biñu jaaré ci yonen yonanti ba mu am yene ramu day daldi rot su jotal borom bi tabaaraku wa ta'ala diko sante diko kañ diko bak ci ay xéetu cyant ak kañ ak bak yo xamni sunu borom moko koy sax comme niko yenn khala yenn hadisi rotalé mune xéet cyant yo xamni sama borom momakoy sabes kéro mune mu sujjot bu yag lol nek ci lolou ba sunu borom ne ko yeketil sa bop ramul ñu ramul la nga gis kon ki di yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ramu ga da ko sakku ci sunu borom wayit la ta muy am sañ sañi ramu kenn sunu borom moko jox ndigal ne ko ramul ñu ramul la mu ne kon lolé la muy woné moy amul kenn ko xamni da ram lulul ne sunu borom mo lay jox ndigal kon ram go xamni teggu ci sunu ndigalu borom mom yawmal qiyam lolu amu fa xam nga nak fi aduna ci walu dina lu neex way mën nako wax te danaka dara du ko ci fekk manam sanction divine bo xamanteni ni nit ki day joom rek mu exi ci kawam danaka lolu nekkut lo xamanteni ni luñu mëna manam layé la fi ci aduna mu wutek al-akhirah nak nga xamni moy yawmu din besu fayba nga xamni la nga don def bo ñew fekk fa sa fay kon buñ la fayé rek da gis ne sanctionné nañ sa jëf boba da mëna sukkas ndiku ci lañ la fay pour jiné ne ndekete man la mané kon dara baxu ci man ko donte fi ci aduna am nga nit way bo xamni meun nga nité lolou ndax sunu borom fi ci aduna def na fi luñuy wax ilmul yaqin al-akhirah nak mom aynal yaqin mo fa nek aynal yaqin man ko fayga mom dang ki tek sa beut nga tek ci sa beut ni mu leer la ni la nga don wax la nga don jëf lañ la fay fay ga ngi ni imam mu nek gu bax wala mu nek gu bon waye fi nak li nga am moy xam xam moy ilmul yaqin moy alquran ak sunna go xamni meun nga ci nat say jëf nat tablé ko ci xol ba xam depo nak mom wala dit waye lolu du ñepp ci meuna am accès ndax ki nga xamni dafa amé fébaru xol fébar bu melni fébaru shubuhat moy leunt leunt mu am ay leunt leunt ci bop bi wala bok shahawat mu nek ko xamni dafa nek aji top bané xam wala mu boole ñaar yépp koké la nga xamanteni moy ilmul yaqin du ko mëna jariñu tank febarum bobu wërul ci mom day melni rek ci wëru nga bëgg ko forcé lek loko yenn lek yi day jafé ci mom lool wala bu ko séxé lenen la koy saf benen goul la koy jox sunu borom tabaaraku wa ta'ala ma ngay wax ca gaayo ye nga xamni dañuy ñortu geneen xéetu grammu gu bokul ak ramu gu sax gi sunu borom mu ne wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun ñoñe nga xamni ña nga leen di jaamu walis borom bi tabaaraku wa ta'ala de ñoom ja amuñu ko ramu ludul ko xamni seede nak deug te muy la ilaha illa allah te fek xamna la ilaha illa allah goge sunu borom delwat waxat mu ne wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra dikkel ngeen ma de ñew ngeen kenn kenn comme ni ma leen bindé won ci bindu gu ñëk ga wa taraktum ma khawalnakum wara adhurikum wacc ngeen de yagn len joxone ci ay xéetu xéewal ak yu démé nonu wacc ngén len sen gannaaw indalewulen len wama nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka ah gisunu de mu and ak yeen ñinga xamni da ngeena ñortoon ni ñoo len doon ram motax gis nga borom bi tabaaraku wa ta'ala jëfëndiko baatu za'm za'm moy ñortu mango ba taxoon ngeen ma len di bokalel di jël la nga xamni sama aqala sama momel di len ko defalel gisunu ñu and ak yeen de mango ndax yawmal qiyam bes la bo xamanteni moy yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi da ngay gis saw wayjur di dak diko daw gis sa dom diko daw gis sa soxna diko daw kon ana kenen mango sunu borom ne kon ñangeen japon ndjorton ne ñoleen di ramu gisunu ñu and ak yeen kon takali ko amna seen digeunte sunu borom ne laqad taqatta'a bainakum kon kat ndekete bu mu joko ga la len jokat le won ci aduna fi tay buum ki dagna ci realite al-akhirah aka wute gu aduna sunu borom ne buum ga dagna joko ga dagna laqad taqatta'a bainakum muy ben ñaarel bu muy wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun la ngeen yorton ah gañi kat ñoñu ram lol de dal dinay na xasaay da dina len reer mal man gok lolou motax ab julit dafa wara fexé ay waxam ay passfasam gem gemam bu mu ci parparlo ndax bo ci parparlo sa bop rek ngay lor man gok fexel dal yow en tant que responsable say gem gem say pass pass say wax say jëf nga deppat lu ko ak alquran man gok ndax alquran moy ilmul yaqin gi fi nek fexel mu depp ak mom alquran ak sunna ndax ëlëk mom aynal yaqin mo fa nek yow ci sa bop da gis ñu fay la nga mëna atté sa bop xamni a ndekete man lama téewon ci aduna lu bax la ndax fay gi lañ ma fay wala bok lama téewon ci aduna baxut ndax fay gi lañ ma fay bu ko defé kon ramu gi nga xamni moy ramu gañu rejeté moy ramu gi nga xamni sako wuñ ko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala té téguwul ci ndigalam lolu moy ramu gi ñu rejeté kon fexel ba ramu mom bokay yaakar diko wut diko sako wut ko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok ndax ci keneen koko wut rek ay bi nek lan am danaka day dal di dal sa kaw magok wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka gisunu ngayen andak ma'akum ngayen andak ñangen yorton ne ñolen di ram andulen de sen buumuk joko sen relation dag na tay amon ngayen joko ak dembu mom ci aduna waye tay fi nak mom fi mom aynal yaqin mo fi nek buum ya dokna magok kon bu ko defee inshallah ñu daldi taxaw fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.